طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki ben hocam sutraya yürüyebilir miyim namaz içerisinde? Sütrem yok, sütrem gitti. Yani sütrem olmadı, vardı olmadı, gitti, birisi önümde oturuyordu, gitti veyahut da imam bitirdi, ben sonra sütreye yürüyebilir miyim? Diyoruz ki bu konuda hiç şüphesiz ki ihtilaflar vardır ama en doğru olan mezhep nedir? Evet, yürüyebilirsin. Ebi Said el-Hudri'den geldi. Peygamber Efendimiz birinci olarak delili ne? Ebi Said el-Hudri'den geldi. İbn Mace ve başkası da çıkarttı. Şeyh el-Bani rahimehullah sahihlendirdi. İza salla ahadukum felyusalli ila sutratin vel yudnu minha. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki siz namaz kıldığınız zaman neye? Ancak sütreye doğru namaz kılın ve ondan ona yakınlaşın diyor. Ve ona yakınlaşın diyor. Ve diyor ki Abdullah bin Ömer radıyallahu teala İbni Huzeyme'nin çıkarttığı gibi ve Şeyh Elbani'nin sahihlendirdiği gibi hiçbir şüphesi ki ancak sizler sütresiz olarak namaz kılmayın gibi, la tusalli illa ila sutre tayyib gibi bir hadisler geldi. Bu umumul hadisler. Bu bir. İkincisi, İbn Abbas'ın hadisinde geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz ne yaptı? Yani bir kuzu gelmişti. Bir keçe gelmişti. Ne? Peygamber Efendimiz onu bırakmadı. Yakınlaştı sütreye ve keçi arkasından yürüdü. Ve Peygamber Efendimizin Amr bin Şu'ab, bu hadis İmam Ahmed de çıkarttı ve hadis Albani rahimahullah doğruladı ve Amr bin Şuayb anabi hancetti hadisinde de Peygamber Efendimiz ne yaptı? Namaz kılıyordu sütreye göre namaz kılıyordu ve ne yaptı? Bir tane kuzu Peygamber Efendimizin önünden geçmek istedi ve Peygamber Efendimiz sütreye yakınlaşıp o kuzu Peygamber Efendimizin arkasından geçti. Yani bunlar açık değiller. Ravahu Ebu Davud ve Şeyh Elbani rahimahullah hasenlendirdi bu hadisi ve bu da Şeyh Elbani'nin fetvasıdır. Elhamdülillah.